dzisiaj poprzez centrum mego miasta pełnego wodzie ludzi, o szarych spojrzeniach zamyślony, zagubiony. Moi skutek zostałem zaczepiony i dostałem fart! Odrzuciło mnie, kościół miał dobre ciosy. Wyłożyłem się na ziemię i tak leżę bezładnie. Widziałem tylko jego hitlerowska twarz. Na głowie nie ma nic, dziwne zbornie w kratę i szepki maglera. Ogromne kółko z krzyżem miał na szyję, a cała postura dla mnie brak porównania. Opowieści potoczył się szybko, znałem dzień. Moje spodnie otrzymałem, pomyślałem sobie, koju coś z tymi zrobię. Uderzyłeś mnie, gdy słuchałem Wolfmana. Oby kroić nie chcę, toć on jest ginem. Tu dawaj, tu flekaj, wyskakuj wodą. Dlaczego pomyślałem sobie bez przesady, wyciągłem baseballa i dałem mu wyja. Faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, stop, rasisto, stop, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto, faszyst, rasisto. Yeah!